Ik heb dit altijd zo'n mooi nummer gevonden. I Think It's Going to Rain Today. Geschreven en gecomponeerd door Randy Newman en gezongen natuurlijk door Dusty Springfield. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 6 mei. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, ambtenaren werken steeds meer vanuit huis. Museum Prinsenhof Delft zoekt porselein met een verhaal. En Serious B Distillers wederom in de prijzen. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Old Saint Matilda, old Saint. And it's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. We grossieren in mooie spullen vanavond. Tom Waits was dat, met Tom Trowbridge Blues uit 1976. En daarvoor hoorde je Sash, samen met Tina Cousins in Just Around the Hill. We gaan naar ons eerste onderwerp. Door COVID-19 verandert er veel rondom ons. Ook in de manier hoe gemeenten werken en met ons omgaan. Herman de Bruin. Ambtenaren gaan steeds meer werken vanuit huis. Niet bijzonder in COVID-tijd, maar blijft het ook zo. En degene die weet hoe dat precies zit, is mijn gast in de studio, Tino Meijn. Tino, welkom. Fijn om hier weer te mogen zijn in de mooiste radioshow van Nederland, zou ik bijna durven zeggen. Leuk dat je er bent. Dank je wel voor het compliment. Je bent directeur van Gemeenten NL. Ja. Even voor onze duidelijkheid, wat is dat? Gemeenten NL, dat is een kennisplatform. Voor Nederlandse gemeenten, daarom heet het ook Gemeente NL. Mm-hmm. En zeg maar de belangrijkste gemeenten, de grootste gemeente ook, maar ook hieruit de omgeving, Schiedam en Rotterdam, zijn allemaal lid. Ja. En we delen met elkaar kennis en contacten. En we kijken wat is belangrijk nu en wat is zometeen belangrijk. Er staat er op mijn papier hier, ambtenaren werken steeds meer vanuit huis. Ja. Dat wisten we al, ja. Want dat gebeurt natuurlijk vaker. Maar jij kijkt al verder vooruit, hè? Ja, ik kijk veel verder vooruit. Tenminste, met de mensen met wie we het onderzoek allemaal doen, kijken we ook van wat verwachten die ambtenaren en wat gebeurt er nu bij die gemeente in huis. Weet je, want dat er veel mensen thuis werken nu is op zich niet zo gek. Maar wat is de verwachting? En het is eigenlijk een trend die al een tijdje aan de gang is. Meer digitaal werken, meer op afstand, meer vanuit huis. En nu de pandemie, die geeft er natuurlijk een flinke boost aan. En met name leidinggevenden moesten daar nog een beetje aan wennen. Zo van, waar zit mijn personeel en wat doen ze en zijn ze wel aan het werk? Dat zie je langzamerhand, zie je dat wel veranderen. En tegelijkertijd zie je nu een soort thuiswerkmoeheid, maar dat is van dit moment. Zo van, wanneer mag ik weer naar het kantoor? En het zijn gewoon gemeenten, die zijn helemaal dicht. Die mensen zitten al meer dan een jaar thuis. Ja. En die willen bij de koffieautomaat die koffie drinken, met elkaar praten van hoe staat het daarmee en hoe staat het daarmee. Ja. Maar hoe gaat het dan straks? Want thuiswerken is natuurlijk ook ideaal. Je staat niet in de file, het is niet druk, onderweg, noem maar op. Ja. Maar om altijd thuis te werken is het ook niet, begrijp ik. Nee, maar dat is wel de kant die het opgaat. Want als je we hebben dus net een onderzoek gedaan daarnaar. En als je ziet hoe een gemeente zich ontwikkelt. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat het een soort Amazon of bol.com wordt, maar het gaat er wel grote gelijkenis mee hebben. Dus volledig digitale organisaties, waar digitaal voorop staat. En vervolgens komen de medewerkers en die zitten dan verspreid over het land, de stad, het dorp of waar dan ook. En dat was niet zo. Maar je ziet nu, ik denk ongeveer, het is bijna 70% van de gemeente die heeft eigenlijk al de meeste processen die ze hebben in systemen gedigitaliseerd. Ja, ja. Je ziet al een aantal, die zijn al een stukje verder. Dus die beginnen al met allerlei slimme dingen, allerlei algoritmes en zo te werken. En je ziet er al een aantal, en maximaal 10%, schat dus de 15% zitten, schatten wij. Die hebben echt een compleet nieuw organisatiemodel. Denk ook aan ander soort inkomsten voor de gemeente. En heel andere werkwijzen. Bijvoorbeeld in netwerken werken die. En niet meer op een afdeling waar een baas zegt, het is maandagochtend, we hebben teamvergadering en jij gaat dit doen en jij gaat dat doen. Het is een hele andere manier van werken en een andere plek. En daar beginnen dingen te veranderen. En daar wordt het ook, ik wil niet zeggen oppassen geblazen, maar daar kan het voor inwoners ook heel erg gaan veranderen. Ja, ik wou zeggen, hoe zit die burger daar dan in?

mag best het laatste uurtje van je dag dromen. Dreaming of you, je hoorde Selena. En daarvoor Leo Ferré. En Avec le temps. Zometeen. Museum Prinsenhof in Delft zoekt porselein. Maar eerst is hier Yellow. Her name is Julie. When she took me on a ride in her old Chevrolet, straight into a dusty sundown, I knew she was gonna make up one of her stories. But then she couldn't believe it, and I told her how much I love her lies and how much I love her games. Yellow was dat. En of course I'm lying. Ons volgende onderwerp. Museum Prinsenhof Delft roept mensen op om thuis in hun kast op zoek te gaan naar een porseleinen voorwerp met een bijzonder verhaal. Herman de Bruin in gesprek met Suzanne Kluver. Ze is conservator van het museum. Welkom Suzanne. Ja, dankjewel. Namens het Prinsenhof in Delft en die heeft heel veel aardewerk staan. Maar nou gaan jullie met het porselein beginnen. Hoe zit dat precies? Ja, nou dat klopt. We hebben op dit moment een tentoonstelling, Jing de Gen, 1000 jaar porselein. En dat gaat dus over Chinees porselein. Maar dat komt omdat we Chinees porselein eigenlijk een hele belangrijke relatie heeft ook met het Delfts aardewerk, het Delfts blauw, wat iedereen wel kent. En dan willen jullie Delftenaren en ook mensen in de omgeving bereiken om iets van porselein, wat ze nog toevallig in de kast of op zolder hebben staan, om dat kenbaar te maken bij jullie. Ja, ja, en dan het ook vooral met het speciale verhaal wat daar dan bij hoort. Want in de tentoonstelling gaan wij heel erg in op de geschiedenis van dat Chinese porselein. Dat al meer dan 1000 jaar wordt gemaakt en geëxporteerd naar allerlei landen. Ja. En sinds de 17e eeuw ook naar Nederland. Maar porselein, hè, hoe mooi of hoe lelijk of hoe eenvoudig, hoe bijzonder ook, heeft ook vaak een persoonlijk verhaal. Hè? En dan, het is heel makkelijk om dan te zeggen, het kopje waar mijn oma vroeger altijd uit dronk, of het beeldje dat ik heb gekregen van een bijzondere vriendin. Ja. Maar we zijn juist wel op zoek naar dat soort persoonlijke verhalen. Ja. Hoe gaan jullie met mensen in contact komen? Want die verhalen moeten dan wel opgetekend worden. Wij zoeken juist contact via allerlei media, zodat mensen weten van ons project. En dan kunnen zij zich bij ons aanmelden. Mm-hmm. En dan gaan we een afspraak met ze maken om te kijken naar het object. Ja, naar het verhaal te luisteren. En dan, wie weet, komt het in de speciale tentoonstelling die bij onze grote tentoonstelling hoort. Ik denk dat het via de website loopt, dat je je op moet geven als je iets in huis hebt wat je denkt, nou, dat is een bijzonder verhaal. Sowieso kan iedereen op de website kijken hoe dit project precies in elkaar zit. Hè. Daar staat het verhaal nog een keer. Maar we vragen mensen om zich aan te melden via e-mail. Mm-hmm. Zodat we persoonlijk makkelijker contact kunnen leggen. Want natuurlijk in de tijd van corona is het gewoon wat ingewikkelder en willen we gewoon heel veel zorg dragen en alles in lijn doen met de RIVM-maatregelen. Ja, dat natuurlijk ook, ja. Ja, ja want dat is natuurlijk wel belangrijk. Ik kan ons e-mailadres geven. Dat is goed, Zal ik dat doen? Dat is info-prinsenhof@delft.nl. Ja, en dat staat ook op de website, neem ik aan. En dat staat zeker ook op de website op www.prinsenhof-delft.nl. Maar dan gaan jullie naar de mensen toe om dat verhaal te horen. Iemand gaat dat verhaal noteren. Is dat zo? Zie ik het zo goed? Ja. Nou, we maken een afspraak dat mensen bij ons in het museum kunnen komen. Oké, dat kan bij jullie terecht. Ja, en dan ga ik naar het object kijken om dan te vertellen hoe oud het is of hoe het gemaakt is. Hè, en of het wel Chinees porselein is. Want we zijn wel heel specifiek op zoek naar Chinees porselein. Ja, en dat weten mensen vaak niet zelf. Nee. Nee, dat is lastig. Nee. Denk ik. Nou, dus het kan ook nog zijn dat het teleurstelling wordt. Nou ja, je weet dan altijd wel iets meer over het object dat je in huis hebt natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Dat is altijd hartstikke leuk. Dat is leuk, ja. En en daarnaast gaat een collega van mij dan het verhaal opschrijven dat bij het object hoort. Ja. Wanneer wil je die verhalen hebben? Nou, dat aanmelden kan tot en met woensdag 12 mei. Mm-hmm. En dan daarna op 10 juli willen we de speciale extra tentoonstelling openen. Dus 10... in die tussentijd gaan wij een afspraak maken, gaan wij een keuze maken bij de bijzondere objecten. En dan zou het kunnen zijn dat dat porselein in die tentoonstelling naar voren komt met dat verhaal erbij. Ja, dat klopt. Dat is de bedoeling dus. Ja, dat is zeker de bedoeling. 10 juli tot 16 januari volgend jaar te zien. Laten we hopen dat het dan weer allemaal open kan, want op dit moment is dat even nog lastig. Ja. Even niet dus eigenlijk, maar goed. Jammer genoeg. Jullie blijven wel bezig om allerlei nieuwe dingen te bedenken en porselein te zoeken die Delftenaren hebben. Of mensen rondom Delft mag ook, hè? Ja hoor, mensen rondom Delft zijn ook hartelijk welkom. Die iets bijzonders hebben in de kast. Of gewoon, het hoeft niet eens bijzonder te zijn. Nee, het gaat om het verhaal, hè? Het verhaal moet bijzonder zijn. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Het is duidelijk geworden hoe we dat gaan doen. Het Museum Prinsenhof zoekt porselein van Delftenaren met een bijzonder verhaal. Suzanne Kluwe, zij vertelde erover. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken, dat er veel mensen zijn die jullie gaan benaderen om te kijken of hun porselein in die tentoonstelling kan komen vanaf 10 juli dit jaar nog. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Je vertelt over de pijn als je op me wacht. 'S Nachts gaat de bel mijn wankele stap. Je zegt je verandert nooit. Ik vertel 100 uit en je luistert te goed. Ik zie dat je me mist en ik zeg dat dat moet. Je zegt waarom blijf je niet? Maar de stilte valt zo hard dat het wel waar moet zijn. Ik breng je niets lief meer dan pijn. Ik breng je niets lief

too far for me now to find. The love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. Oh, did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. And though they act improbable, what do they know? For in romance, how true love needs is a chance. And maybe with a chance you will find you too, like I, overjoyed, over loved, over you. Over you. 1985 was het jaar voor Stevie Wonder met Overjoy. En daarvoor van Dick Hout en De stilte valt zo hard. Ons volgende onderwerp. Bijen en sterke drank is niet een voor de hand liggende combinatie. Maar het een zorgt wel voor geld dat voor het ander kan worden ingezet. Dat lijkt wat cryptisch, maar alles wordt duidelijk als Herman de Bruin praat met Alwine van Winsen. Ze is namens Sirius B Distillers in de studio uit Schiedam. Distillers, ja. Ja, maar een succesvol bedrijf. Of moet ik zeggen bedrijfje? Ja, het is heel klein. We zijn een microdistillateur. Ja. En we zijn waanzinnig blij met het succes. We voelen ons een beetje overladen. Ja, maar wel op een bijzondere manier. Want de bee, dat bijen, dat staat er niet voor niets. Nee, dat klopt. Wij distilleren voor de bijen. Het is eigenlijk heel circulair. De bijen maken honing, daar maken wij drank van. En het geld van de drank gaat weer naar de bijen. Dus ronder kan het cirkeltje niet. Ja, en bijen hebben het moeilijk op het moment, dus daar moet wel wat aan gebeuren. Bijen hebben het verschrikkelijk moeilijk. En wij zijn natuurlijk als mens, maar ook gewoon de natuur, afhankelijk van bijen voor de bestuiving. Dus, hebben jullie dan voldoende grondstoffen? Die bijen moeten zorgen voor de grondstof voor jullie distillaat. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat komt niet alleen van onze eigen bijen. We kopen het ook gewoon in. Want dat kan wel. De markt is er wel voldoende om. Of zeg je op een gegeven moment, dan is het op. Nou ja, als het op is, is het sowieso op. Honing is natuurlijk een hele dure grondstof. Je kan niet onbeperkt produceren. Want dan heb je ongelooflijk veel voorraad en heel veel geld in die voorraad gestoken. Ja. Dus dan moeten we echt voor uitkijken dat we daar de juiste beslissing in nemen. Maar ja, jullie hebben wel succes geboekt, want prijzen, Engeland? We hadden natuurlijk, we waren net een beetje bijgekomen van het succes van de Frankfurt International Trophy. Mm-hmm. En toen kregen we bericht uit Engeland, waar we mee hadden gedaan met de International Spirits Challenge, net als vorig jaar. Vorig jaar vielen we al in de prijzen. Dat is een wereldwijde challenge van distillaten. Ja, je moet het een beetje zien als de Oscars voor distillateurs. Oké. Het is dus echt een hele prestigieuze organisatie. En als je iets wint, dan is dat, dan is dat echt fantastisch. Dan heb je een goed product. Dan heb je, dan weet je ook zeker dat je een goed product hebt. Dus, maar we zijn dus dit jaar zijn we weer. Enorm beloond. We hebben 4 zilveren awards gewonnen en 1 bronzen. Mm-hmm. En er zijn 2 zilveren awards die we voor onze honingdranken hebben gewonnen. Eentje voor de Prince of Orange. Het is wel jammer dat we het nu pas weten, want het was leuk geweest voor Koningsdag. Want het is eigenlijk een beetje onze interpretatie van een ja, van een oranje bitter. Ja, maar oranje bitter maar is dan natuurlijk lekkerder. Het groen, ja, precies. Maar dat hebben jullie ernaast gezet eigenlijk. Ja, nou ja, omdat onze Clutius en Clusius geschiedenis rechtstreeks gelieerd is aan Willem van Oranje, vonden we het heel leuk om met ons honingdistillaat een oranje bitter te maken. Maar goed, die hebben we dus, of die is dus gehonoreerd met zilver. En ook gehonoreerd met zilver is onze Pearl Noble Gerres. Dus die op hout gelagerde het distillaat. Daar hadden we dus in Duitsland al gold mee gewonnen. Mm-hmm. Dus, ja, dat wordt dadelijk een klein flesje met twee stickers erop. Ja, ja, de prijzen vliegen om jullie oren. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, en dat is wel leuk. En dat geeft ook veel trots dat je een goed product gemaakt hebt. Nou ja, precies. Kijk, en dan kun je natuurlijk heel makkelijk zeggen... ja, maar jullie maken honingdistillaten en dat maakt verder niemand. Dus dan win je natuurlijk gegarandeerd. Nou, dat is niet helemaal zo. Of eigenlijk is het helemaal niet zo. Omdat de waardering van de destillaten volgens een heel vaststaand puntensysteem gaat. En dat puntensysteem dat is voor ieder destillaat hetzelfde. Dus jij moet boven... Dus of je mede honing gebruikt of dat je iets anders gebruikt. Exact. Dat maakt geen verschil eigenlijk. Nee. Als mensen meer willen weten over jullie bedrijf en over wat er allemaal te koop is, want je hebt een aantal namen genoemd, maar daar gaan we het niet meer over hebben, dat redden we niet meer. Maar kijk eens op de website. Ja, de website is seriousbeedistillers.nl. Mm-hmm. En B is met twee E's. Ja. En als je wil weten wat wij doen voor de bijen, dus eigenlijk de reden van ons bestaan, dan moet je kijken op beserious.nl. Alwin van Winsen van Sirius B Distillers. Dank voor het gesprek. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head, and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you and looks like me, and yet somehow he will not feel the same. His life caught up in misery. He doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see.